تازه برنامه شماره 145 با همکاری هنرمندان همیرا، محمودی خانساری، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. شعر ترانه از هما میرافشار، غزل آواز از عماد خراسانی، آهنگ از اسدالله ملک، تنظیم از جواد معروفی. چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ از دل ای آفت جان صبر توقع داری، مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ Thank you. آنچه گفتند ز مجنون و پریشانی او، در غمت شمه‌ای از حال پریشان من است. عالمی خوشتر از آن نیست که من باشم و دوست، این بهشتی است که در عالم امکان من است. آمد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وصل، اشک گرمی است که بنشسته به دامان من است. Thank you. چیست این آتش سوزنده که در جان من است؟ چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ از دل ای آفت جان سر توقع داری، مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ در جان من است، چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟ یا مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ من امیدم یا چه گفتن دمجمون پریشانی بود یا غمت چشمه از حال پریشان من افکنک دود دست در این با دستید بلبل مستر اما داستانی که اون عاشق دستان من عزیز من جان باد جان جان تو آمد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وصل اشک گرمی است که بنشسته به دامان من است اندر این باغ بسی بلبل مست است عماد داستانی است که او عاشق دستان من است Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 145 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در سگاه اجرا شد.